ข้อความในกุตกานิกายยติวุตกะจตุกานิบาตนะครับปุริสสูตรข้อ289ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงถูกกระแสแห่งแม่น้ำคือปิยรูปและสาตรูปพัดไปบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ฝั่งเห็นบุรุษนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน่บุรุษผู้เจริญท่านถูกกระแสแห่งแม่น้ำคือปิยรูปและสาตรูปพัดไปแม้โดยแท้แต่ท่านจะตกถึงห่วงน้ำที่มีอยู่ภายใต้แห่งแม่น้ำนี้ซึ่งมีคลื่นมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีรากสดคือมีผีเสื้อน้ำเนี่ยนะย่อมเข้าถึงความตายบ้างความทุกข์ต่างตายบ้างลำดับนั้นแลบุรุษนั้นได้ฟังเสียงของบุรุษนั้นแล้วจึงพยายามไหว้ทวนกระแสน้ำด้วยมือทั้งสองและด้วยเท้าทั้งสองนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตแสดงข้ออุปมานี้แลเพื่อจะให้แจ่มแจ้งซึ่งเนื้อความนะครับนะที่พระองค์อุปมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับอุปมาเหมือนกับว่าบุรุษเนี่ยนะตกไปในกระแสแห่งน้ำกระแสน้ำที่เป็นปิยรูปสาตรูปเนี่ยนะเหมือนกับว่าไหลไปอยู่ในกระแสแห่งแก้วแหวนเงินทองนะครับแก้วแหวนเงินทองมันอยู่ในกระแสน้ำเนี่ยเป็นอันมากเหมือนกันนะกำลังเพลิดเพลินในแก้วแหวนเงินทองซึ่งมีแต่อยู่ในน้ำนะก็ถูกน้ำมันเนี่ยพัดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วบุรุษผู้มีตาดีก็จะบอกว่าเออนี่ถ้าท่านไปตามกระแสน้ำอันนี้นะท่านจะไปถึงข้างล่างอ่ะถ้าท่านจมนะในนั้นอ่ะมีคลื่นมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีรากสดท่านก็จะตายเลยจะทุกข์ปางตายอยู่ในนั้นนะถ้าท่านยังคืนเป็นไปตามไอ้เรียกว่ากระแสแห่งเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะทีนี้พอได้ฟังอย่างนั้นก็ทวนกระแสทวนกระแสก็ขึ้นฟังนะครับนะผู้ที่ได้ฟังก็เห็นโทษนะที่พระองค์เอามากล่าวอุปมาอย่างนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อความดังต่อไปนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่ากระแสแห่งแม่น้ำนี่แหละเป็นชื่อแห่งตัณหาคำว่าปิยรูปสาตรูปเนี่ยนะครับเป็นชื่อของอายตนะภายใน6นะครับที่น่าปรารถนาเนี่ยนะครับคำว่าหูห่วงน้ำในภายใต้เป็นชื่อของโอรัมภาคิยสังโยชน์5คำว่ามีคลื่นเนี่ยนะครับเป็นชื่อของความโกรธและความแค้นใจคำว่ามีน้ำวนนะครับวังน้ำวนเนี่ยนะครับเป็นชื่อของกามคุณ5ให้วนอยู่นั่นนะครับคำว่ามีสัตว์ร้ายมีรากสดเป็นชื่อของมาตุคามคำว่าทวนกระแสน้ำเป็นชื่อของเนกขัมมะคำว่าพยายามด้วยมือเท้านะครับด้วยมือและเท้าทั้งสองเนี่ยนะเป็นชื่อแห่งการปรารภความเพียรคำว่าบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ฝั่งเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุพึงละกามทั้งหลายแม้กับด้วยทุกข์เมื่อปรารถนาซึ่งความเกษมจากโยคะต่อไปพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีถูกต้องวิมุตติในการเป็นที่บรรลุมรรคและผลนั้นภิกษุนั้นผู้ถึงเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วถึงที่สุดแห่งโลกเรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อความในปุริสสูตรนะครับอัตถกถาอธิบายว่าบทว่านทิยาโสเตนะโอวิหยะความว่าเพิ่งถูกกระแสน้ำของแม่น้ำที่กระแสไหลเชี่ยวพัดลงไปใต้คือนำลงไปข้างล่างบทว่าปิยรูปะสาตรูเปนะความว่าเขาคิดว่าเราจะเก็บเอาแก้วมณีและทองคำเป็นต้นหรือของที่น่ารักคือสิ่งของที่เป็นอุปการะแก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่มีอยู่ในแม่น้ำนั้นหรือบนฝั่งนอกนะคือข้างหน้านะของแม่น้ำนั้นกระโดดลงไปในแม่น้ำนั้นแล้วจมลงนะคงจมลอยไปตามกระแสน้ำที่เป็นตัวการมีสภาพน่ารักน่าชื่นใจนะครับมองในน้ำเข้าไปนี่มีแต่แก้วแหวนเงินทองมีแต่เพชรมีแต่พลอยว่างั้นเถอะนะหมายมันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าต้องการเหลือเกินนะครับ ขออนุญาตครับ ผมว่าอายตนะภายคือปิยรูปสาตรูปนะครับรูปที่น่ารักน่ายินดีนะครับผมคิดดูนะว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอายตนะภายนอกเอออย่างเช่นสีเป็นต้นเนี่ยฮะเพราะเราเนี่ยเห็นสีแล้วเราก็เพลิดเพลินอย่างเงี้ยฮะแต่นี่ท่านอธิบายว่าเป็นอายตนะภายในมันก็เลยดูเอ๊ะชอบคน ก็เป็นชื่อของตาจริงๆนะครับเพราะว่าที่เราปรารถนาจริงๆเรายินดีตานะครับท่านน่าปรารถนาจริงๆนะเอางี้ถ้าลองแบบในโลกนี้อะไรก็งดงามไปหมดแต่ถ้าเราตาบอดนี่เราชอบไหมเพราะว่าเราติดตามากกว่านั่นนะครับนะเสียงในโลกนี้เพราะพริ้งที่สุดนะครับแต่เราเป็นคนหูหนวกเสียงก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าหากว่าโอ้โหกลิ่นน้ำหอมเนี่ยนะดีน่าชื่นใจหอมเย็นมากครับดีใครก็อยากได้นะแต่เราจมูกเสียนี่ไม่รู้จะซื้อเอามาทำอะไรนะครับอาหารก็บอกอร่อยมากเลยนะแต่เราลิ้นเสียนะครับลิ้นพิการไม่มีประโยชน์เลยนะครับเขาบอกโอ้แต่ละอย่างนะสัมผัสดีๆทั้งนั้นเลยแต่เราเป็นอัมพาตอย่างนี้เป็นอัมพฤกษ์อย่างนี้นะครับเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเนี่ยนะจะเอามาประโยชน์อะไรหรืออะไรก็ตามนะครับดีขนาดไหนถ้าเราไม่มีใจไปรับรู้นะของเหล่านั้นก็ไม่รู้จะดีอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศบางประเทศนะครับสมบูรณ์ด้วยภาพทั้งหลายอะไรงดงามดีไปหมดเลยนะถ้าไม่เอาอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปเกี่ยวข้องนะสิ่งเหล่านั้นเราเฉยๆครับเพราะฉะนั้นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจริงๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อยู่ในภายในนี่แหละ แจ่มแจ้งมากพระเจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้น อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับที่น่าเพลิดเพลินก็ไปหลงไหลติดพันในสิ่งต่างๆนี่นะครับสับว่ากินจาปิเป็นนิบาตใช้ในความหมายว่ายอมรับแต่ไม่สรรเสริญถามว่ายอมรับอะไรไม่สรรเสริญอะไรตอบว่ายอมรับสิ่งของที่น่ารักที่ชายคนนั้นประสงค์ว่ามีอยู่ในที่นั้นยอมรับนะว่าเออแต่ละอย่างน่าปรารถนารถบ้านแก้วแหวนเงินทองทองคำเป็นต้นเนี่ยเออมียอมรับแต่ไม่สรรเสริญการไปอย่างนั้นเพราะเป็นสิ่งมีโทษมีคำอธิบายนี้ไว้ว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญแม้ว่าสิ่งของที่น่ารักที่ท่านต้องประสงค์จะหาได้ในที่นั้นไซแต่ในเพราะการไปอย่างนี้จะมีโทษอย่างนี้คือท่านจะต้องตกถึงห่วงน้ำข้างล่างแล้วถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายนะครับเห็นเงินเห็นทองอยู่นะแต่ถ้าโดดไปแล้วมันจมนะครับมันไม่ได้เงินทองกลับมาอะไรหรอกแต่โดดไปแล้วมันจะจมไปในห่วงน้ำข้างล่างนะ ก็ครับก็แสดงว่าคนที่บอกนั้นเคยกระโดดลงไปมาแล้ว พระพุทธเจ้าครับอันนี้เขาอุปมาเฉยๆนะให้เห็นว่าคนที่มีตาดีครับคนที่มีตาดีมองลึกมองเลยกว่าคนพวกนี้นะอย่างยกตัวอย่างนะครับในห่วงน้ำหนึ่งนะครับมองไปแล้วเนี่ยถ้าโดยสายตาคนธรรมดาเนี่ยมองเห็นแต่แก้วแหวนเงินทองนะครับเห็นแต่ของดีๆมีแต่เพชรมีแต่พลอยทั้งนั้นเลยแต่ชายอีกคนหนึ่งมองลึกไปกว่านั้นอีกแกโดดไปเนี่ยแกถูกฉลามกินนะปลาสัตว์ร้ายคลื่นวังน้ำวนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยถ้าแกกระโดดไปนะไม่ได้ทองหรอกครับไปจมอยู่ในนั้นแหละนะครับผู้ลักษณะนี้ก็เหมือนกับแบบพระภิกษุที่ศึกษาลาเพศไปเนี่ยนะของทั้งหลายมันหยดย้อยนะครับแต่ถ้าหลุดไปแล้วยากจะได้กลับมาคืนนะครับนะครับก็ลักษณะนั้นนะครับเหมือนเราเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตกไปในห่วงน้ำเนี่ยนะครับก็จะตายหรือว่าทุกข์บางตายนะครับบทว่าอธิเจตเหตุาระหะโทความว่าในภูมิภาคตามกระแสน้ำด้านใต้แม่น้ำนี้ลงไปเนี่ยมีสระใหญ่สระหนึ่งลึกและกว้างเหลือเกินและสระนั้นอ่ะชื่อว่ามีคลื่นนะในสระข้างล่างเนี่ยมีคลื่นมากนะไอ้คลื่นเนี่ยคือฟองขนาดมหึมาคล้ายกับยอดเขาแก้วมณีที่ก่อตัวขึ้นเพราะถูกลมพัดมารอบด้านนะคลื่นเนี่ยคลื่นใหญ่ๆนะครับเหมือนกับท่าในทะเลก็เป็นพายุนะครับเป็นพายุเกลียวคลื่นนะครับโตเป็นภูเขาว่างั้นนะแล้วก็ชื่อว่ามีน้ำวนนะเป็นวังน้ำวนเนี่ยนะครับหมุนติ้วเลยนะโดยมีน้ำวนคล้ายกับไฟใต้น้ำเหตุที่มีห่วงน้ำใหญ่ไพบูลย์ไหลวนอยู่ในที่นั้นๆด้วยห่วงมหันนบของแม่น้ำนี้ไหลเชี่ยวกรากมาก่อนในภูมิประเทศที่ไม่เสมอนะครับน้ำเนี่ยมันถ้ามันไหลมามันจะหมุนเตี้ยวนะครับ ถ้าที่ที่น้ำมันไหลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพื้นข้างล่างเนี่ยนะครับมันลึกกว่าธรรมดามันก็จะมาตกแล้วมันก็จะหมุนน่ากลัวมากนะครับตกแล้วนะครับตกมันจะดูดลงชื่อว่ามีรากสดมีการจับกินสัตว์ใต้น้ำนะครับคือมีการจับกินสัตว์เนี่ยนะครับคือเรียกว่าผีเสื้อน้ำเนี่ยมีใจดุร้ายน่ากลัวเหลือเกินครอบครองสระนั้นอยู่ทำสัตว์ทั้งหลายที่ตกลงสู่ในห้วงน้ำนั่นเองให้เป็นเหยื่อของตนเป็นประจำอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ามีสัตว์ร้ายนะครับคือโดยปลาร้ายและมังกรเป็นต้นนะครับชื่อว่าผีเสื้อเพราะผีเสื้อน้ำตามที่กล่าวแล้วนะครับแม้ฟังข้ออุปมาอุปไมยแล้วนี่เราฟังแล้วอะไรจะน่ากลัวปานนั้นแต่ว่าถ้าโดยธรรมดาทั่วไปนะพระภิกษุทั่วไปพอไปเห็นสัตว์ร้ายอย่างที่ว่านะชอบใจด้วยซ้ำไปนะครับนะแต่พระองค์แสดงให้เห็นโทษนะครับไม่รู้ว่าเบื้องหลังนั้นคืออะไรบทว่ามรณังวานิคัชสิความว่าชายคนนั้นถูกคลื่นเหล่านั้นซัดแล้วหรือตกไปในน้ำวนเหล่านั้นแล้วไม่สามารถจะโผล่ศีรษะขึ้นได้จักถึงความตายนะยากครับที่จะมาโผล่อีกอย่างหนึ่งบทว่าเข้าปากปลาร้ายหรือมังกรเหล่านั้นหรือตกอยู่ในเงื้อมมือผีเสื้อน้ำนั้นแล้วจักถึงความตายบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อยังมีชีวิตนะคือมีอายุเหลือรอดพ้นจากความตายนั้นไปได้ก็จะเข้าถึงความทุกข์ปางตายคือความทุกข์หรือมีความตายเป็นประมาณโดยถูกคลื่นเป็นต้นเหล่านั้นให้เกิดขึ้นแล้วและตีซัดแล้วบทว่าปฏิโสตังวายมยะความว่าเขาเมื่อก่อนลอยไปตามกระแสน้ำแต่พอได้ยินคำพูดของชายคนนั้นแล้วเกิดความกลัวเป็นกำลังขึ้นว่าได้ทราบว่าอนัตถะคือความชิบหายปรากฏแก่เราแล้วดูเหมือนว่าเรากลิ้งเข้าไปใกล้ปากมัจจุราชแล้วจึงควรหมุนตัวกลับพยายามใช้มือและเท้าโดยเพิ่มอุตสาหะขึ้นเป็น2เท่านะครับทวีคูณไม่ช้าเลยก็จะถึงฟังบทว่าอัทสะวิญญาปนายะความว่าเราตถาคตทำการเปรียบเทียบไว้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความที่เกื้อกูลแก่การแทงตลอดสัจจะทั้ง4นะครับข้ออุปมาเนี่ยนะเกื้อกูลต่อการบรรลุอริยสัจนะบทว่าอายันเจเวทะอัตโธได้แก่ข้อความอุปมาที่ชักเอาอุปมาคือคำเปรียบเทียบมาเพื่อให้เข้าใจนี้นั่นเองคือคำที่กำลังกล่าวอยู่ในบัดนี้ได้แก่ที่เราตถาคตประสงค์เอาแล้วในที่นี้บทว่าตันหาเยตังอธิวจนังนี้พึงทราบความคล้ายคลึงกันแห่งกระแสตันหาโดยอาการ4อย่างนะครับกระแสตันหาเนี่ยมีอาการ4อย่างนะครับคือโดยการหลั่งไหลออกมาตามลำดับโดยการไหลทยอยกันไปไม่ขาดสายโดยเป็นเหตุให้จมลงโดยข้ามได้โดยยากอุปมาเสมือนหนึ่งว่าเมื่อมหาเมฆเบื้องบนหลั่งฝนลงมาน้ำจะเต็มลำธารละหารห้วยเคลื่อนจากลำธารเป็นต้นนั้นแล้วก็จะเต็มหนองเคลื่อนจากหนองนั้นแล้วก็จะเต็มลำน้ำน้อยคือคลองนะจากลำน้ำน้อยนั้นก็จะไหลเข้าสู่ลำน้ำใหญ่จากห้วงนะจะกลายเป็นห้วงน้ำห้วงเดียวไหลไปชาวโลกเรียกว่านาทีโสตะกระแสน้ำชันใดนะก็พูดถึงถ้าหากว่าฝนมันตกลงมานะครับฝนมันตกมาที่ยอดเขาเป็นต้นเนี่ยนะตกหนักหนักจริงๆเนี่ยนะครับฝนน้ำทั้งหลายก็เริ่มรวมตัวกันนะครับรวมตัวไหลไปจากที่ดอนไปสู่ที่ลุ่มที่น้ำก็จะบ่าไปเรื่อยๆนะครับทำแอ่งเล็กๆเป็นต้นนี่ให้ท่วมให้เต็มแล้วก็จะไหลไปสู่ลำธารน้อยๆนะครับจากลำธารน้อยก็ไหลไปสู่ลำธารใหญ่ก็ไหลเข้าไปสู่เรียกว่าแม่น้ำนะครับจากแม่น้ำนี่มันก็ไหลเป็นกระแสเลยนะครับยาวใหญ่โตเนี่ยนะเช่นแม่น้ำโขงเนี่ยครับมันก็ไหลมาจากประเทศจีนเป็นต้นเนี่ยนะเป็นห่วงน้ำที่มันใหญ่มากนะครับดังนั้นรัศมีที่จะใครจะข้ามเนี่ยเป็นกิโลนะครับเพราะว่าน้ำมันจะมาจากที่ไกลที่น้ำขึ้นสูงมากนะครับขึ้นสูงซะจนน่ากลัวนะครับระหว่างนั้นเนี่ยใครที่จะข้ามก็ยากนะเป็นกระแสน้ำเป็นนาทีโสตะว่างั้นแทนทีนี้อุปมาให้เห็นว่าความโลภในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น มีประเภทเป็นอันมากด้วยสามารถแห่งอารมณ์ที่มีอยู่ในภายในและภายนอกเป็นต้นก็ฉะนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็จะถึงความเจริญยิ่งขึ้นตามลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่ากระแสตัณหานะมันยินดีในภายในยินดีในภายนอกนะครับตัณหามันจนมันชุ่มไปหมดเลยนะครับเป็นเหมือนกระแสน้ำจริงๆยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับขณะไหนบ้างครับที่ไม่ถูกตัณหาท่วมทับเนี่ยนะครับที่ไม่ถูกกระแสตัณหาท่วมทับเนี่ยนะอย่างของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้ากุศลจิตไม่เกิดไม่เอาธรรมวินัยมาตรึกนะครับมาพิจารณาเนี่ยนะที่เหลือไปตามอำนาจกระแสตัณหาหมดเลยนะครับเช่นคิดถึงคนนั้นทีคนนี้ทีไม่ใช่กุศลนะครับส่วนใหญ่แล้วกุศลน้อยมากนะครับถ้ายิ่งไปเข้าไปในเมืองเป็นต้นด้วยแล้วนะครับกุศลจิตเกิดยากเต็มทีนะครับนะก็เอาทานศีลภาวนามาเปรียบเทียบดูสิครับเอาศีลสมาธิปัญญามาวัดดูว่าขณะไหนบ้างจิตเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาเป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างนะครับทั้งที่เหลือนั้นเป็นไปกับตัณหาทั้งหมดเลยจึงเรียกว่ากระแสตัณหามันมากเหลือเกินนะครับอันหนึ่งกระแสน้ำตั้งแต่ไหลมาจนถึงตกในมหาสมุทรนี่นะครับเมื่อไม่มีปัจจัยที่จะให้มันขาดก็จะยังไม่ขาดไหลติดต่อกันไปตามลำดับชั้นใดนะก็ไหลตั้งแต่ทะเลเนี่ยแหละไหลตั้งแต่เมืองจีนนะเช่นไอ้แม่น้ำโขงอย่างที่ว่าไปนะครับก่อนที่จะมาเป็นแม่น้ำโขงไม่ทราบแม่น้ำอะไรมันก็จะไหลอย่างเงี้ยมาเรื่อยนะครับไปโน่นแหละครับตกที่ถึงทะเลที่ประเทศเขมรเนี่ยนะหรือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมันก็ตกที่ปากน้ำนะทั้งน้ำเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายังมีฝนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับฝนไม่แรงเนี่ยนะไม่แรงหลายๆสิบปีเนี่ยนะแม่น้ำนี่ไม่มีขาดนะครับมันจะไหลลงทะเลอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ขาดว่างั้นไหลทยอยไปไม่ขาดแม้กระแสตันหาก็เช่นนั้นเหมือนกันเริ่มต้นแต่ไหลมาเมื่อไม่มีปัจจัยที่จะให้มันขาดก็จะไม่ขาดลงไม่มีอริยมรรคที่มาตัดมันขาดเนี่ยนะครับมันก็จะไหลไปแบบนี้แหละจะมุ่งหน้าสู่สมุทรคืออบายไหลไปโดยไหลทยอยกันไปไม่ขาดสายนะครับเพราะฉะนั้นเทวดาและมนุษย์เป็นต้นก็พากันไหลทยอยไปสู่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนะครับดีนะว่ามีพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคมากั้นไว้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเกาะเชือกคือพระธรรมคำสอนเป็นต้นไว้ไม่ดีนี่นะครับอบายเนี่ยหวังได้เลยนะครับมันไหลไปอยู่แล้วนะครับนะใครจะมาช่วยแต่กระแสน้ำจะให้สัตว์ที่ตกลงไปภายในกระแสจมลงไม่ให้โผล่ศีรษะขึ้นมาได้ให้ถึงความตายความทุกข์ปางตายบ้างฉันใดถึงกระแสตันหาก็ฉันนั้นจะให้สัตว์ผู้ตกลงไปในภายในกระแสของตนจมลงไปไม่ให้โผล่ศีรษะขึ้นมาได้ให้ถึงความตายบ้างความทุกข์ปางตายบ้างโดยการตัดขาดรากกุศลธรรมให้ขาดไปและโดยการเข้าไปสู่สังกิเลสธรรมทั้งหลายตัดกระแสแห่งศีลออกไปหมดนะครับตัดกระแสแห่งสมาธิตัดกระแสแห่งปัญญาออกไปหมดหรือว่าตัดกระแสแห่งทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานะครับพันตัดกระแสแห่งคุณงามความดีนะครับจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยถูกตัดไปหมดนะครับสมถะ40ก็ถูกหลุดไปหมดนะครับกระแสแห่งวิปัสสนาขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยหลงลืมไปหมดนะตัดรากกุศลธรรมไปหมดเลยนะครับไม่ให้กุศลจิตเกิดขึ้นนะครับพิจารณาธรรมะทั้งหลายเลยแต่เขาก็ให้สัตว์เนี่ยนะครับหันหน้าไปสู่ตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิสังกิเลสทุจริตทั้งหลายแหละก็จะพอกพูนไพบูลย์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วในที่สุดก็จะจมอยู่ในสังสารทุกข์นะครับอันหนึ่งกระแสของแม่น้ำไหลไปอยู่โดยความเป็นห้วงมหันนบชื่อว่าข้ามได้โดยยากเพราะผู้จะข้ามจะต้องอาศัยชายฉลาดเพื่อผูกแพหรือต่อเรือเพื่อนำส่งสร้างอัธยาศัยคือความตั้งใจเพื่อจะไปฝั่งนอกแล้วทำความพยายามที่เกิดจากอัธยาศัยนั้นจึงข้ามไปได้ไม่ใช่คนพอดีพอร้ายก็จะข้ามไปได้ชั้นใดนะครับแต่การที่จะข้ามไอ้กระแสน้ำอย่างที่ว่านี่นะครับถ้าไม่มีคนฉลาดจริงๆนะครับที่มาผูกเรือต่อเรือต่อแพให้หรือว่ามาสร้างอัธยาศัยให้นะครับหรือว่าจะแนะนำวิธีการการสร้างเรือให้นี่นะครับไม่มีทางนะครับที่จะข้ามไปได้ด้วยลำพังตัวเองนะครับ แม้กระแสตัณหาที่เป็นเหมือนห่วงน้ำคือกามและห่วงน้ำคือภพก็ฉะนั้นชื่อว่าข้ามได้ยากเพราะผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนเพื่อจะบำเพ็ญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานต้องตั้งอัธยาศัยไว้ว่าเราจักบรรลุอรหัตผลแล้วอาศัยกัลยาณมิตรลงเรือคือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทำความพยายามโดยชอบจึงจะข้ามได้ไม่ใช่คนพอดีพอร้ายก็ข้ามได้นะอย่าไปคิดว่าใครก็จะข้ามได้หมดนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อปฏิบัติอย่างข้อปฏิบัติตามวิสุทธิมรรคเนี่ยนะครับจึงมีคนปฏิบัติได้น้อยมากเพราะคนพอดีพอร้ายเนี่ยครับศึกษาก็เวียนหัวแล้วนะครับไม่ต้องว่าปฏิบัติตามนั้นหรอกครับ ขอโอกาสครับคนพอดีพอร้ายเป็นยังไง ก็เหมือนคนทั่วๆไปนะครับเรียกว่าคนพอดีพอร้ายนะครับถ้าคนที่ไม่สร้างสมอัธยาศัยในทางนี้มาก็ยากที่จะศึกษาได้นะครับพระธรรมคำสอนนะถ้าไม่สะสมอัธยาศัยทางนี้มานั่งฟังไม่ได้หรอกครับก็เห็นโยมเนี่ยพอเราขึ้นจะขึ้นธรรมะปั๊บเนี่ยนะครับเริ่มสับปะงกโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังธุระจะกลับบ้านทันทีนะครับแต่คุยเรื่องอื่นนี่ธุระน้อยมากนะครับไม่มีคุยไปนะครับคุยไปจนค่ำก็ไม่รีบกลับแต่ถ้าบอกว่าเริ่มจะสนทนาธรรมนะจะมีอย่างนั้นอย่างนี้เข้าแล้วโอ้ยมันทั้งง่วงธุระมันก็จะเข้ามาอันโน้นก็จำเป็นอันนี้ก็จะต้องทำนะครับหาเวลาว่างไม่ได้เลยนะครับมันธรรมดาธรรมดานี่ยากจริงๆนะครับอันคล้ายๆกับว่ากิจกรรมคือการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสุดท้ายๆนะครับของชีวิตนะเป็นเรื่องท้ายๆของชีวิตซึ่งไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะครับโดยทั่วๆไปนะ อย่าว่าแต่โยมเลยพระนี่แหละครับหายากหายเย็นเหลือเกินครับ ครับแต่ก็ยังมีหลุดมาบ้างก็ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรเข้าใจความที่ตัณหาเป็นเหมือนกระแสของแม่น้ำโดยอาการ4อย่างคือโดยอาการหลั่งไหลออกไปตามลำดับโดยการไหลทยอยกันไปไม่ขาดโดยการให้จมลงโดยการข้ามได้ยากดังพรรณนามาชนี้นะครับกระแสตัณหาเนี่ยมันข้ามยากจริงๆนะครับก็แค่ข้อปฏิบัติหรือขึ้นเรือขึ้นแพแบบวิสุทธิมรรคก็ไม่มีใครอยากขึ้นแล้วนะครับโอ้โหมันค่าจ้างแพงขนาดนี้เลยนะครับดูโน่นมันก็อยากนี่นะครับอยากไปต้อมแต้มต้อมแต้มแล้วก็อยากขึ้นฝั่งอีกนะครับมาสู่ฝั่งแห่งสกายะต่อไปหมายขึ้นเรือลำใหญ่เนี่ยนะครับเป็นวิสุทธิมรรคที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้เนี่ยนะครับโอ้ยร้องโวยกันหมดเลยนะครับไอ้มันสำเภาหรือธรรมนาวาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะครับต้องคนมีบุญจริงๆนะครับก็อยู่ใกล้ฝั่งนะมันขึ้นไม่ไหวนะครับไม่มีบุญพอนะครับเห็นไหมสิริย่อมไม่อยู่กับคนกันนักกันนีนะครับบทว่าปิยรูปสาตรูปังความว่ารูปที่มีสภาพน่ารักในกำเนิดที่น่ารักชื่อว่าปิยรูปนะครับงามมากนะส่วนสภาพที่น่าอร่อยคือน่าชื่นใจในกำเนิดที่น่าอร่อยชื่อว่าสาตรูปหมายก็ว่าน่าปรารถนานะครับน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจยั่วยวนชวนให้รักชักให้ใคร่เนี่ยนะครับพาใจให้ติดข้องอ่ะลักษณะนี้นะครับเรียกว่าปิยรูปสาตรูป โอเคครับก็แสดงว่าระหว่างปิยรูปกับสาตรูปเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อันเดียวกันนั่นแหละครับ แต่ว่ามีเป็นในจำนวนหรือว่าเป็นคำที่ทำให้เกิดความหลากหลาย ให้เห็นชัดว่ามันน่าปรารถนานะงั้นน่ะให้เห็นชัดว่าแหมมันติดมันคล้องไปหมดเลยเพิ่งทราบวินิจฉัยในคำว่าอัจฉติกานังนี้ต่อไปอายตนะทั้งหลายชื่อว่าอัจฉติกะนะคืออายตนะภายในเนี่ยนะครับเพราะเหมือนเป็นไปแล้วโดยทำนองให้เป็นไปคือให้เป็นเรื่องเป็นราวด้วยความประสงค์นี้ว่าเราทั้งหลายจักถึงการยึดถือเอาว่าเป็นอัตตาอย่างนี้นะครับเพราะสำคัญนะที่ยึดกันก็ยึดตานี่แหละครับสำคัญว่าตานี่เป็นอัตตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับว่าเป็นอัตตานะที่ยึดกันส่วนใหญ่ก็จะยึดสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับว่าเป็นอัตตานะครับต่อไปว่าในคำว่าอัจฉติกานังนั้นอัจฉตะภายในนี่นะครับไอ้คำว่าอัจฉติกะนี่นะครับอัจฉตะภายในนี่มีอยู่4อย่างนะครับคือ1โคจรอัจฉตะนะหมายถึงอารมณ์ภายใน2นิยกะอัจฉตะนะครับภายในอันเป็นของตนแล้วก็วิสัยอัจฉตะคือวิสัยในภายในนะครับแล้วก็อัจฉตะอัจฉตะคือภายในจริงๆนะครับภายในอีกข้างนะครับหมายถึงตัวภายในเลยนะ บรรดาอัชตะ4อย่างนั้นอัชตะนี้ที่ตรัสไว้ในคำทั้งหลายมีอธิอย่างนี้ว่าผู้ยินดีแล้วในภายในเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วชื่อว่าโคจรอัชตะนะครับคือมีอารมณ์ภายในนั่นเองนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ไปค้นมาเลยนะครับว่าข้อความแบบพิสดารเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนอัชตะนี้นะครับที่มาแล้วว่าความผ่องใสในภายในชื่อว่านิยกะอัชตะเช่นพวกฌานทั้งหลายเนี่ยนะครับผ่องใสในภายในส่วนอัชตะนี้ที่มาแล้วอย่างนี้ว่าเพราะไม่ได้มนสิการถึงนิมิตพระโยคาวจรจึงเข้าถึงความว่างในภายในชื่อว่าวิสยะอัชตะนะครับมันก็ไปดูเชิงอัดตามที่มานะครับในฉบับภาษาบาลีแล้วก็ค้นถึงที่มาว่าแต่ละแห่งนี้มีอธิบายว่าอย่างไรนะครับผมไม่ได้ค้นมาเลยมีหลายสูตรนะครับอัชตะที่ตรัสไว้ในคำนี้ว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นภายในธรรมะทั้งหลายที่เป็นภายนอกนี่หมายถึงอัชตะอัชตะเนี่ยนะครับหมายถึงอายตนะนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกเนี่ยนะครับเรียกว่าอัชตะจริงๆแม้ในที่นี้ก็ประสงค์เอาอัชตะในข้อนี้นั้นอัชตะทั้งหลายที่เป็นภายในธรรมทั้งหลายที่เป็นภายในธรรมทั้งหลายที่เป็นภายนอกเนี่ยนะครับเขาอ้างอะไรครับอ้างที่มาว่าไงอัชตะอัชตะเนี่ยนะที่มาคือคัมภีร์อะไรครับ พิธามสังคณี ครับอ๋อธรรมสังคณีนะครับต่อไปนะครับแม้ในที่นี้ก็ประสงค์เอาอัชตะข้อนี้เท่านั้นคืออัชตะอัชตะเนี่ยนะที่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกอย่างหนึ่งอายตนะทั้งหลายมีจักษุเป็นต้นที่มีอยู่ในภายในเหล่านั้นเหมือนในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าธรรมะภายในธรรมะภายนอกชื่อว่าอัชตะเพราะอัดว่านะเพราะมีอัดตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละคำว่าอายตนานังนั่นเป็นชื่อของอายตนะที่เป็นไปในภายในเหล่านั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับที่เรียกว่าอายตนานังเนี่ยนะครับส่วนศัพท์ว่าอายตนานังคืออายตนะอายตนะเนี่ยนะครับมีหลายความหมายนะครับมีอธิบายว่าธรรมชาติทั้งหลายชื่อว่าอายตนะเพราะเป็นที่เกิดเนี่ยอย่างหนึ่งเพราะเป็นที่ขยายไปแห่งสิ่งที่น่าชื่นใจเพราะนำไปสู่วัฏฏะที่ยืดยาวนะคำว่าอายตนะนะเป็นที่เกิดเป็นที่ขยายไปแห่งสิ่งที่น่าชื่นใจนะเพราะนำไปสู่วัฏฏะที่ยืดยาวเพราะว่าธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่มีทวารนั้นๆบรรดาจักขุทวารเป็นต้นนะครับเป็นที่ตั้งย่อมเกิดขึ้นคือตั้งขึ้นได้แก่สืบต่อหมายความว่าพยายามไปตามหน้าที่ของตนของตนมีการเสวยอารมณ์เป็นต้นและอายตนะเหล่านั้นย่อมต่อคือขยายธรรมะเหล่านั้นที่เป็นสิ่งน่าชื่นใจนะครับนะก็คือจิตเจตสิกนี่นะครับมันจะเกิดก็เกิดที่อาศัยจักขุเป็นต้นนั่นแหละครับแต่แล้วก็เวทนาสัญญาที่จะสืบเนื่องไปก็อาศัยอายตนะเหล่านี้นี่แหละอันหนึ่งวัตทุกข์ใดที่หมุนไปในสงสารที่ไม่มีใครตามพบที่สุดสังสารวัฏเนี่ยนะถอยหลังก็ไม่สุดนะครับถ้าจะปล่อยให้มันดำเนินไปอย่างนี้ก็ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะคือยืดยาวเหลือเกินอายตนะทั้งหลายจะนำไปคือหมุนไปสู่วัตทุกข์นั้นดังนั้นธรรมะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่าอายตนะโดยประการทั้งปวงเพราะเป็นที่เกิดเพราะขยายสิ่งที่น่าชื่นใจและเพราะนำไปสู่วัฏฏะที่ยืดยาวเราเคยคิดนะชีวิตของเราเนี่ยมันไปเรื่อยนะครับเอาตาเนี่ยแหละแบกตาแบกหูแบกจมูกแบกลิ้นแบกกายแบกใจเนี่ยนะครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งมันไปเรื่อยอย่างนี้นะครับแบกตาแบกหูอย่างนี้นะครับไปไม่มีจบมีสิ้นนะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอายตนะเนี่ยเพราะหมายคำว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยเพราะหมายคำว่าเป็นบ่อเกิดเพราะเป็นสถานที่ประชุมกันเพราะเป็นถิ่นกำเนิดเพราะเป็นเหตุนะครับอย่างในทางโลกว่างั้นเถอะสถานที่เป็นที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าอายตนะนะครับคือเป็นถิ่นที่อยู่เหมือนคำว่าอิสรายตนะนะครับถิ่นของพระอิศวรว่างั้นเถอะถิ่นหรือที่อยู่นะที่อยู่ของพระอิศวรว่างั้นเทวายตนะถิ่นหรือที่อยู่ของเทวดาหรือบางทีบ่อเกิดก็เรียกอายตนะเหมือนกันเช่นสุวรรณายตนังนะครับบ่อแก้วนะรัตตายตนังครับบ่อรัตนะเนี่ยนะครับบ่อทองบ่อแก้วบ่อเงินทั้งหลายแหล่นี่นะครับแต่ในทางศาสนาสถานที่ประชุมกันก็เรียกว่าอายตนะเช่นในคาถาทั้งหลายว่านกทั้งหลายประชุมกันในที่อันเป็นที่รื่นรมใจ หรือว่าถิ่นกำเนิดก็เรียกว่าอายตนะเช่นทักขิณาบทเป็นถิ่นกำเนิดของโคทั้งหลายหรือเหตุก็เรียกว่าอายตนะเหมือนกันเช่นเขาถึงภาวะที่จะต้องศึกษาในที่นั้นๆนั่นแหละเมื่อมีเหตุที่สมควรนะครับอันนี้ก็ขยายเกี่ยวกับสับแสงที่มาที่ไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าหากบอกว่าอายตนะเนี่ยนะครับเป็นสถานที่อยู่อาศัยเนี่ยอธิบายว่าธรรมะคือจิตและเจตสิกเหล่านั้นอาศัยอยู่ที่จักขุทวารเป็นต้นเพราะมีพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกับจักขุทวารเป็นต้นเพราะเหตุนั้นจักขุทวารเป็นต้นนั้นจึงชื่อว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยของธรรมะคือจิตและเจตสิกเหล่านั้นนะครับนะที่อยู่ของจิตและเจตสิกเนี่ยนะครับจิตเจตสิกเนี่ยนะมันจะอยู่ที่ไหนครับทำไมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็วุ่นอยู่ตามนี้แหละครับนะความรู้สึกนึกคิดมีไหมพ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีพ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นที่เหล่านี้นะครับเป็นที่เกิดของนะเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่ของจิตเจตสิกนะครับสำนวนว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับเป็นบ่อแห่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะครับเป็นที่เกิดแห่งความรู้สึกความนึกคิดการรับรู้อารมณ์ดีใจเสียใจเป็นต้นเนี่ยและธรรมะเหล่านั้นกลาดเกลื่อนอยู่ในจักขุทวารเป็นต้นเหล่านั้นเพราะอาศัยจักขุทวารเป็นต้นนั้นเพราะเหตุนั้นจักขุทวารเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นบ่อเกิดของธรรมะเหล่านั้นนะถ้าใครจะจับจิตเจตสิกก็จะพยายามจับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับจับในทวาร6ก็จะเห็นจิตและเจตสิกทั้งหลายนะครับอายตนะนี้ชื่อว่าสถานที่ชุมนุมเพราะเป็นที่มารวมกันแห่งธรรมะทั้งหลายในจักขุทวารเป็นต้นนั้นโดยเป็นที่ตั้งลงและเป็นประตูนะเป็นที่ชุมนุมใช่ไหมครับนะคล้ายๆกับว่าเป็นแหล่งนะศูนย์รวมแห่งจิตและเจตสิกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับศูนย์รวมแห่งโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับเวลาเขาจะไหลผ่านเขาก็ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะครับเพราะฉะนั้นจะจับหาโลภะโทสะโมหะเป็นต้นหรือกุศลเป็นต้นก็อาศัยผ่านมาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรานี่แหละครับนะถ้าจะหาใครสักคนหนึ่งใช่ไหมก็หาไปที่ประตูหรือที่อยู่เขาประจำนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะหาจิตเจตสิกเป็นต้นเนี่ยนะครับคือเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณขันธ์เนี่ยนะจะหานามขันธ์ทั้งหลายก็หาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละและชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดเพราะธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นที่จักขุทวารเป็นต้นนั้นนั่นเองโดยเป็นที่อาศัยของธรรมะเหล่านั้นทั้งชื่อว่าเป็นเหตุเพราะเมื่อจักขุเป็นต้นไม่มีธรรมะคือจิตและเจตสิกเหล่านั้นก็ไม่มีจึงเป็นอันว่าจักขุทวารเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าอายตนะนะครับถ้าไม่มีตาเนี่ยจิตเจตสิกจะมีไหมครับไม่มีมันความรู้สึกนึกคิดทางตาจะไม่มีเด็ดขาดถ้าไม่มีหูจิตเจตสิกทางหูจะไม่เกิดถ้าไม่มีจมูกจิตเจตสิกทางจมูกจะไม่เกิดถ้าไม่มีลิ้นจิตเจตสิกที่อาศัยลิ้นก็ไม่มีถ้าไม่มีกายจิตเจตสิกที่อาศัยกายก็ไม่มีถ้าไม่มีภวังคือไม่มีวิบากจิตทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะภวังคจิตเนี่ยนะถ้าไม่มีภวังนะครับโลกแห่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดจบสักทีนึงนะครับแต่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับอาศัยตาก็มาทำกรรมใหม่เพื่อมีตาอีกนะครับมันเชื่อมต่อไปหมดแล้วมีหูก็อาศัยหูทำกรรมใหม่มีจมูกก็อาศัยจมูกทำกรรมใหม่มีลิ้นก็อาศัยลิ้นทำกรรมใหม่มีกายก็อาศัยกายเหล่านี้มาทำกรรมใหม่นะครับเป็นต้นมันเมื่อทำกรรมใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมีใจก็อาศัยใจนี่แหละทำกรรมใหม่เมื่อทำกรรมใหม่ก็สืบต่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั่นอายตนะเนี่ยสืบต่อสังสารทุกข์ที่ยาวนานไม่มีที่จบมีที่สิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอายตนะเพราะเหตุเหล่านี้คือเป็นสถานที่อยู่อาศัยเป็นบ่อเกิดเป็นสถานที่ชุมนุมเป็นถิ่นกำเนิดแล้วก็เป็นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกว่าอายตนะภายในทั้ง6นะครับสรุปก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเจตสิกเป็นบ่อเกิดของจิตเจตสิกเป็นที่ชุมนุมของจิตเจตสิกเป็นถิ่นกำเนิดของจิตเจตสิกเป็นเหตุให้มีจิตเจตสิกนะครับคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจใจนี้เน้นไปที่ภวังคจิตนะครับเน้นไปที่ภวังคจิตถ้าว่าธรรมะทั้งหลายมีรูปเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยเป็นปิยรูปสาตรูปนะครับเป็นที่น่ารักน่าชื่นใจเนี่ยนะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาว่าตัณหานี้เมื่อจะเกิดขึ้นที่รูปอันเป็นปิยรูปสาตรูปแล้วไซนะที่อาจารย์มหาถามเมื่อกี้ว่าถ้าตัณหามันจะเกิดน่าจะเกิดที่สีใช่ไหมครับน่ารักน่าปรารถนาน่าชื่นใจเนี่ยนะ ถึงกันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้แล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าปิยรูปสาตรูปนี้แลเป็นชื่อของอายตนะภายใน6ดังนี้เพื่อจะแสดงว่าจักษุเป็นต้นเนี่ยนะครับเหมาะที่จะขยายความว่าเป็นปิยรูปสาตรูปที่ดีเหลือเกินเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความเสน่หาอย่างยิ่งโดยในเป็นต้นว่าจักษุของเราตาของเราหูของเรานะครับเอางี้นะบอกว่าของดีๆเนี่ยนะครับใครไปดูมาเราก็ไม่ค่อยยอมรับนั้นต้องใช้ตาเราดูก่อนยังจะค่อยยอมรับนะครับเสียงดีๆเนี่ยนะครับเพราะๆก็ไม่อยากเชื่อง่ายๆนะครับต้องผ่านหูเราก่อนเราจึงจะยอมเชื่อนะก็บอกของหอมๆนี่ก็ไม่ค่อยอยากเชื่อนะครับฟังก็อาจจะน่าเชื่อถือก็เชื่อไปงั้นนะแต่ถ้าผ่านจมูกก่อนใช่ๆๆนะครับอาหารนี่อร่อยมากนะครับแต่ถ้าผ่านลิ้นเราก่อนก็จะยอมรับให้คะแนนเต็มที่นะครับนะของเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยถ้าผ่านกายเราก่อนเนี่ยใช้ได้ใช้ได้นะครับเรื่องราวทั้งหลายแหละเช่นอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยนะถ้าผ่านใจเราก่อนนะยอมรับว่าใช้ได้ถ้าไม่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะไม่ค่อยจะยอมรับอะไรง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่รักที่ปรารถนาที่ชื่นใจจริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็จะเอาตาของเรานี่แหละครับไปวัดเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจของเรานี่แหละครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะจึงยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มากนะครับเนื่องจากไม่เคยใคร่ครวญว่าตาเหล่านี้มีเหตุเกิดนะอวิชชาตัณหากรรมเป็นต้นนะเป็นเหตุเกิดแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไม่เคยวิเคราะห์ว่าตาเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีนะครับไม่ได้ปฏิบัติเพื่อคลายกำหนัดเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ยิ่งยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มากนะครับกามธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นของต่ำในบทว่าโอรัมภาคิยานังของต่ำนะครับกามธาตุเนี่ยนะอกุศลธรรมที่เนื่องด้วยกามธาตุนั้นชื่อว่าโอรัมภาคะและว่าในส่วนเบื้องต่ำสังโยชน์ที่ประกอบด้วยส่วนเบื้องต่ำคือโอรัมภาคะนั้นโดยเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโอรัมภาคิยะคือกามธาตุเนี่ยนะครับเป็นอารมณปัจจัยของกิเลสตัณหาเป็นต้นกิเลสชาติชื่อว่าสังโยชน์เพราะประกอบบุคคลผู้มีกิเลสชาติไว้ในวัฏฏะนะครับคือประกอบผู้ที่ยังละกิเลสไว้ไม่ได้นะครับผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้ประกอบไว้ในกรรมวิบากและกิเลสนะครับกิเลสเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประกอบไว้ให้เป็นกรรมและวิบากอยู่ตลอดไปคำนี้เป็นชื่อของสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสกามราคะและพยาบาทนะครับอันนี้ที่เรียกว่าอะไรนะสังโยชน์นะสังโยชน์ที่ผูกไว้ในวัฏฏะเนี่ยนะครับก็หมายถึงโอรัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำมี5อย่างคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสกามราคะและพยาบาทอธิบายว่าสังโยชน์เหล่านั้นเป็นปัจจัยของสังขารทั้งหลายที่เข้าถึงกามภพผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ด้วยกามภพซึ่งเป็นส่วนเบื้องต่ำเพราะเป็นของต่ำคือเป็นของเลวกว่ารูปธาตุและอรูปธาตุนะครับถ้าเทียบกับพรหมโลกแล้วนะกามธาตุนี่ต่ำมากนะครับแต่ว่าไอ้สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสกามราคะพยาบาทเนี่ยครับเป็นตัวผูกเอาไว้ในกามภพเหล่านี้นะผูกไว้ให้ตกนรกผูกไว้ให้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาก็อาศัยนี่แหละครับเครื่องผูก5อย่างเหล่านี้แหละด้วยคำว่าโอรัมภาคิยานั่นเองเพิ่งทราบว่าพระองค์ได้ทรงแสดงถึงความที่สังโยชน์เหล่านั้นเป็นเช่นเดียวกับห่วงน้ำที่อยู่ในภายใต้นะครับเป็นห่วงน้ำนะห่วงน้ำคือตัณหาเนี่ยนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าอุมพิยังนี่แลเป็นชื่อของความโกรธและความแค้นใจนะอุมพิยังเนี่ยนะคลื่นนะคลื่นเนี่ยเป็นชื่อของโทสะและความแค้นใจนะครับกิเลสสายโทสะเนี่ยนะเป็นเหมือนคลื่นเป็นเกลียวว่างั้นชื่อว่าพยังหรือภัยเนี่ยนะครับเพราะเป็นแดนกลัวภัยคือคลื่นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอุมิพยังชื่อว่าโกธะเพราะหมายความว่าโกรธเคืองความโกรธนั่นเองชื่อว่าอุปายาตหมายความว่าเกาะไว้แน่นโดยการบีบบังคับใจและกายและการเกิดความสั่นสะท้านขึ้นในความคับแค้นเนี่ยนะครับมันกดความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันเกร็งมันเครียดมันอึดอัดมันคับแคบไปหมดเนี่ยนะครับและในคำว่าอุปายาตนี้พึงทราบความที่ความโกรธและความคับใจเป็นเช่นกับคลื่นเพราะกลิ้งไปทับสัตว์ที่มีกำลังเสมอตนหลายวาระไม่ให้ผงกหัวขึ้นมาได้แล้วให้ถึงความพินาศย่อยยับ คลื่นเนี่ยมันจะม้วนเกลียวนะครับใครที่โดนคลื่นเนี่ยถูกคลื่นเนี่ยทับคลื่นเนี่ยทับสัตว์ทั้งหลายก็ถูกโทสะกับอุปายาตเนี่ยนะครับมันท่วมทับอยู่ตลอดเลยนะอันนี้เรียกว่าคำว่าภัยคือคลื่นเนี่ยเป็นชื่อของความโกรธและอุปายาตนะครับโทสะกับอุปายาสะเนี่ยนะอันหนึ่งเพิ่งทราบที่กามคุณทั้งหลายเช่นกับด้วยน้ำวนนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะครับเช่นกับน้ำวนเพราะให้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกกิเลสครอบงำแล้วท่องเที่ยวไปในอัตตากล่าวคืออารมณ์มีรูปที่น่าชื่นใจเป็นต้นคือจากรูปนี้ไปรูปนั้นนะจากรูปนั้นมารูปนี้ให้เวียนไปมาโดยไม่ให้จิตเกิดขึ้นในเนกขัมมะที่เป็นสิ่งนอกจากกามคุณนั้นแล้วให้ถึงความเสื่อมเสียไปเนี่ยนะครับกามคุณ5เนี่ยนะครับมันเป็นเกลียวเหมือนกับวังน้ำวนใช่ไหมครับก็จากรูปสู่รูปจากใบไม้สีเขียวสู่สีเหลืองนะจากสีสู่สีจากสีสู่สีจากเสียงสู่เสียงจากเสียงสู่สีก็กลับมาในรูปเสียงกลิ่นรสนะครับก็มีอะไรบ้างพ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะเนี่ยนะครับมันจึงเป็นวังน้ำวนจริงๆนะครับยากที่จะหลุดได้นะครับมันมีเงื่อนไขให้ผูกมัดรัดตรึงไปเยอะแยะไปหมดนะครับในรูปทั้งหลายเนี่ยนะครับทีนี้มาถึงฉลามร้ายบ้างน่ากลัวนะฉลามเสมือนหนึ่งว่าแม้รากสดนะครับรากสดเนี่ยนะครับคือผีเสื้อนะผีเสื้อยักษ์นั่นนะจับกุมกินสัตว์ข่มขู่จับคนผู้เข้าไปในแดนที่หากินของตนผู้เว้นจากการระมัดระวังถึงคนผู้อยู่ในที่ที่ไม่ใช่แดนหากินของมันก็นำไปสู่อำนาจหากินของมันด้วยเล่ห์ของรากสดแล้วทำเขาผู้หมดอำนาจให้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะพเนาพนอปรนิบัติแม้ด้วยวันนะพละโภคะยศและความสุขให้ถึงความพินาศอย่างย่อยยับอย่างใหญ่หลวงฉันใดแม้มาตุคามก็ฉันนั้นจับข่มขู่ผู้ชายผู้ไม่เข้มแข็งผู้เว้นจากโยนิโสมนสิการด้วยการเยื้องกรายนะผู้ที่ไม่เจริญโยนิโสมนสิการไม่พิจารณาอริยสัจอะไรสักอย่างเลยนะครับก็จะเยี้ยงกรายนะครับมาจับโดยการยิ้มของตนที่เป็นเล่ห์กระเท่ของหญิงนะครับถึงชายผู้เข้มแข็งก็พเนาพนอด้วยมายาหญิงนะครับจ้าจ๋าจ้าจ๋าไม่กี่ทีแค่นั้นนะครับกรรมฐานนี่หล่นวุบหมดเลยนะแล้วก็ด้วยการประเล่าประโลมด้วยรูปของตนเป็นต้นเขาบอกว่าแม่ทัพถึงจะแกร่งขนาดไหนนะครับแต่เจอสาวงามยิ้มไม่กี่ทีเนี่ยนะครับโหยฝีดาบนี่อ่อนระท้อยโรยแรงไปหมดแล้วทำชายผู้หมดอำนาจให้เป็นผู้ไม่สามารถจะยังธรรมะที่เป็นอุปการะแก่ตนมีศีลเป็นต้นนะครับพอไปตกอยู่ในอำนาจและศีลมีเหลือไหมปาราชิกก็ล่วงสังฆาทิเศษเป็นต้นนี่นะครับก็เหมือนกับว่าคารวะโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมีวินัยไหมครับมีวินัยหมายความว่าวินัยปิฎกแบบที่ประพฤติปฏิบัติที่เป็นกุศลศีลเหล่านั้นเนี่ยหายากเต็มทีหายากเต็มทนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุปการะแก่ชีวิตจริงๆก็คือศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะครับแต่พอไปเกี่ยวข้องกับมาตุคามเข้าไม่เหลือนะครับเอางี้นะถ้าหาว่าแค่คิดถึงนี่ศีลก็ร่วงแล้วนะครับสมาธิก็หลุดปัญญานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแค่คิดถึงนะโอ้โหอนุภาพนะครับที่พระองค์ตรัสว่าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะใดนะครับที่จะรัดรึงจิตนะครับเป็นที่ดำรงตั้งมั่นแห่งจิตของบุรุษเท่ากับรูปของมาตุคามนะครับเพราะฉะนั้นอดเลยนะครับอดที่จะเจริญศีลสมาธิและปัญญานะให้ถึงพร้อมด้วยการปรนปรือด้วยการสรรเสริญคุณความดีเป็นต้นแล้วให้ถึงความพินาศย่อยยับอย่างใหญ่หลวงเพิ่งทราบความที่มาตุคามเป็นเช่นกับด้วยรากสดจับกลุ่มสัตว์ดังที่พรรณนามาชนิด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าอาวัตตังคือวังน้ำวนเนี่ยนะครับเป็นชื่อของกามคุณทั้ง5คำว่าคาหะรักขะโสนี่แหละเป็นชื่อของมาตุคามนะครับถูกจับเลยนะถูกจับไปในวังน้ำวนเลยนะครับหลุดยากก็ทิศทั้งหลายที่สึกไปนี่นะครับพอนานแม่นานทั้งหลายนะครับน้อยทั้งหลายทิศทั้งหลายนานทั้งหลายเนี่ยนะครับกลับมาบวชใหม่หาง่ายไหมครับยากเต็มทีนะครับถูกจับหมดแล้วนะครับเข้าวังน้ำวนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็โหถูกแม่บ้านจับไว้มัดแน่นนะครับแม่บ้านบางคนก็ว่าไงรู้ไหมครับผมว่าถ้าหากว่าท่านชวนสามีโยมไปบวชท่านต้องสึกมาเลี้ยงโยมนะว่างั้นว้าหนักขนาดนั้นไปไกลๆเลยกัน เอาขนาดนี้เลยนะครับโอ้ยแม่เจ้าพระคุณเลยการบรรพชาปฐมฌานพร้อมด้วยอุปจาระวิปัสสนาปัญญาและนิพพานชื่อว่าเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะเนี่ยคือการบวชนะครับเรียกว่าเนกขัมมะเหมือนกันปฐมฌานหรือว่าอุปจาระสมาธิหรือว่าวิปัสสนาหรือว่าปัญญานิพพานทั้งหมดนี้ก็ชื่อว่าเนกขัมมะนะครับหรือว่ากุศลธรรมทั้งหมดก็ชื่อว่าเนกขัมมะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ว่ากุศลธรรมแม้ทั้งหมดคือบรรพชาปฐมฌานนิพพานวิปัสสนาเราตถาคตเรียกว่าเนกขัมมะผู้ศึกษาเพิ่งทราบความที่บรรพชาเป็นต้นเหล่านั้นเป็นเช่นกับการทวนกระแสเป็นการทวนต่อกระแสแห่งตัณหาเพราะว่าโดยความไม่แปลกกันธรรมวินัยนี่นะครับชื่อว่าเนกขัมมะธรรมวินัยเนี่ยเป็นการทวนกระแสจริงๆนะครับศีลทั้งหลายเนี่ยต้องทวนกระแสตั้งแต่เริ่มศีลสมาธิปัญญานี่นะครับผู้การก็บอกว่ามันแหมมันกลับ90องศาเลยนะคือมันกลับตรงกันข้ามเลยนะครับนะสมมติว่ากระแสโลกเขาบอกโอ้นี่ดีเราบอกไม่เที่ยงอ่ะอันนี้มันตีกลับขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันยากเหมือนกันนะครับที่มันจะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นมันกลับนี่มันกลับแบบไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะลักษณะนั้น เข้าใจครับทางโลกเขาก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างหาข้าวกินค่ำเลยก็เพื่อกามเพื่อราบยศเพื่อเกียรติเพื่อสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสว่ากามเหมือนหอกเหมือนแหลนเหมือนเหลากามมีความน่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นเหมือนกับลากศพเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนนะคร ับ ตรงกันข้ามเขาหมดเลยนะ คนที่ไม่ศึกษาพุทธศาสนาหรือว่าเพลิดเพลินในกามคุณนี่เขาก็คงฟังไม่ได้มืออุดหูแน่นอน ครับก็รับไม่ได้นะครับแต่ก็ถ้ารับไม่ได้ก็จมไปในห้วงของมหันต์นบต่อไปนะครับถือรับไม่ได้คือเรียกบุรุษตาดีมาแนะนำก็ยังรับไม่ได้ก็แสดงว่าเขาก็จมลงแล้วนะครับอันสัตว์ที่จมลงเนี่ยมีมหาศาลนะครับอันพระพุทธเจ้ามาแนะนำเราเพื่อให้พ้นเราก็ต้องยอมรับพระองค์นะครับสิ่งที่เราชอบก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของดีสิ่งที่ดีเราก็ไม่ใช่จะชอบนะครับเพราะฉะนั้นของที่เราชอบพระองค์มาบอกว่ามันไม่ดีมันมีทุกข์มีโทษอย่างนั้นก็เหมือนกับคนดีๆเขาแนะนำว่ายาเสพติดมันมีโทษนะครับของเหล่านี้มันยิ่งกว่ายาเสพติดอีกนะครับมันก็พยายามเห็นโทษตามก็แล้วกันนะครับถ้ามีอัธยาศัยยังไม่เห็นโทษก็ทำบุญก็ตั้งความปรารถนาไว้หมอเขาตั้งความปรารถนาขอให้เห็นโทษของกามนะครับเขาถามงั้นแจ๋วๆนะครับหมอคนหนึ่งเขาตั้งขอให้เห็นโทษของกามทั้งหลายงั้นนะเวลาทำบุญเวลาฟังธรรมเวลาแสดงธรรมเป็นต้นให้ทานก็ตั้งความปรารถนาขอให้เห็นโทษของกามงั้นแจ๋วๆเพราะว่ากามทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมีทุกโทษจริงๆนะโดยเฉพาะลาภสักการะสรรเสริญชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยนะเป็นวัตถุกามที่อันตรายอย่างร้ายแรงมากต่อไปนะการตั้งใจของเขาการบรรพชาธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าทวนกระแสตัณหาโอ้แค่ตั้งใจจะออกจากกามนี่ก็เริ่มทวนกระแสแล้วนะครับบวชก็เริ่มทวนกระแสอยู่ในศีลในธรรมวินัยก็ทวนกระแสของตัณหาแล้วอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะถูกกองแห่งความมืดปิดบังไว้แล้วจะไม่เห็นธรรมะที่ทวนกระแสที่ละเมียดละไมลึกซึ้งเห็นได้ยากและละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสทั้งหลายก็ยากนะครับยากที่จะเข้าถึงธรรมวินัยนี้ได้นะครับบทว่าวิริยาสัมภัสสะความว่าผู้มีความเพียรประกอบด้วยสัมมาประธาน4อย่างความคล้ายคลึงกันของการข้ามพ้นกระแสตัณหาแยกออกเป็นกามโอคะเป็นต้นแห่งพระโยคาวจรนั้นกับความพยายามเพื่อพ้นจากกระแสน้ำของจตุรงคิกะเสนาด้วยมือด้วยเท้าเป็นที่ปรากฏชัดแล้วทีเดียวนะครับหมายความว่าผู้ที่จะข้ามพ้นจากวัฏฏานี้ต้องใช้ความเพียรความพยายามความบากบั่นจริงๆนะครับนะสูตรต่อไปนี่ก็บอกพรหมจรรย์ทั้งน้ำตานะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนั่นนะไอ้การเพียรพยายามเพื่อที่จะพ้นจากวัฏฏานี้ไม่ธรรมดานะครับนะความคล้ายคลึงกันของบุรุษผู้มีจักษุยืนริมฝั่งแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักษุโดยจักษุ5ประการผู้เสด็จข้ามโอคะทั้ง4มีกามะโอคะเป็นต้นได้แล้วประทับยืนบนบกคือพระนิพพานเป็นที่ฝั่งนอกของห้วงน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดแล้วเช่นกันนะครับพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุ5ใช่มั้ยครับ คือพุทธจักสุสมันตะจักสุญาณจักสุทิพพจักสุแล้วก็มังสะจักสุนะมังสะจักสุมีตาเนื้อก็ชัดนะครับต่อไปก็พระองค์ทรงมีทิพพจักสุก็มีตาทิพมองเห็นทั้งใกล้และไกลเห็นหมดนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นญาณจักสุพระพุทธองค์นี้มีญาณที่มองเห็นอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะครับระดับพระนิพพานนะแล้วพระองค์ก็มีธรรมจักสุคือหมายว่าโสดาปัตติมรรคเป็นต้นพระพุทธเจ้ายังมีพุทธจักสุคือมีสมันตจักสุอีกนะครับพุทธจักสุนั้นได้แก่อินทรียปโรปริยัติญาณอาสยานุสยญาณและพระองค์มีสมันตจักสุมีดวงตาโดยรอบเรียกว่าสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณนี้เห็นอะไรครับเห็นอริยสัจทั้ง4ปฏิสัมภิทา4เห็นอาสาธารณญาณทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุนี่นะครับผู้มีจักสุอันนี้เพราะว่าพระองค์นี้ข้ามถึงฝั่งแล้วนะครับนะอยู่บนบกเป็นพราหมณ์แล้วพระองค์เป็นผู้ชี้แนะนำนะครับเพราะผู้ที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นก็ยากที่จะยอมรับได้นะผู้ที่กำลังเล่นน้ำสนุกสนุกเนี่ยนะเคยเล่นน้ำแล้วพ่อแม่มาไล่ตีขึ้นไหมครับนั่นนะครับสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะขนาดเชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วนะก็ยังอยากจะดื้ออยากจะเล่นน้ำนะเพราะฉะนั้นเพลิดเพลินในกามทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนั่นนะครับในเรื่องนั้นมีคำเปรียบเทียบกับอุปมาดังต่อไปนี้กระแสตันหาที่กำลังไหลไปโดยการไหลทยอยกันเหมือนกระแสน้ำในแม่น้ำนะตันหาที่มันไหลแต่ละวันแต่ละวันเหมือนกระแสน้ำนะครับสัตว์ที่ถูกกระแสตันหาพัดไปโดยการหมุนเวียนไปในสังสารวัฏที่ไม่มีใครตามพบที่สุดนะไม่ตามไม่มีตามจบว่ามันสุดที่ไหนเนี่ยนะเหมือนบุรุษที่ถูกกระแสน้ำพัดไปความยึดมั่นในจักษุนะคือในตาหูจมูกลิ้นกายใจของพโยคาวจรนี่เหมือนความยึดมั่นในปิยรูปสาตรูปนั้นของบุรุษนั้นการชุมนุมแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างคือสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรามาสนี่นะครับกามราคะปฏิฆะเนี่ยที่คับคั่งไปด้วยความโกรธความคับแค้นใจกามคุณและมาตุคามเหมือนห่วงน้ำภายใต้ที่มีคลื่นมีน้ำวนและรากสดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระสมันตะจักสุคือสัพพัญญุตญาณ นะครับทรงทราบโทษของสังสารวัฏทั้งหมดและยยธรรมทั้งมวลแล้วเสด็จประทับยืนบนบกคือพระนิพพานที่เป็นฝั่งนอกแห่งกระแสตัณหาตัณหาเอื้อมไม่ถึงนะครับนิพพานเนี่ยเหมือนบุรุษผู้มีจักษุทราบเนื้อความนั้นตามความเป็นจริงแล้วยืนอยู่ที่ฝั่งนอกแห่งกระแสของแม่น้ำนั้นการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายตัณหาเป็นต้นและโทษของตัณหานั้นให้แจ่มชัดด้วยพระมหากรุณาแก่สัตว์ผู้ถูกกระแสตัณหาพัดไปเหมือนการที่บุรุษผู้มีจักษุบอกห่วงน้ำและโทษของห่วงน้ำด้วยความกรุณาแก่บุรุษคนนั้นผู้ถูกพัดพาไปในกระแสแห่งแม่น้ำนั้นการเข้าถึงอบายก็ดีการเข้าถึงทุกข์ในสุคติก็ดีมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังได้รับทุกโทษทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับของผู้ไม่รับเอาพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนการถึงความตายและการประสบความทุกข์ปางตายในห้วงน้ำนั้นของบุรุษคนนั้นผู้ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของบุรุษผู้มีจักษุนั้นไปตามกระแสน้ำเนี่ยนะถ้าใครที่ไม่รับพระธรรมคำสอนก็จะได้เข้าถึงอบายจริงๆนะครับถ้าหากว่าไม่เชื่อตามไม่ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยนะอันหนึ่งการรับเอาพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วปรารภความเพียรด้วยสามารถแห่งเนกขัมมะมีการพิจารณาโทษในตัณหาเป็นต้นแล้วบวชทวนกระแสแห่งตัณหาเป็นต้นและการก้าวล่วงกระแสตัณหาด้วยการปรารภความเพียร นั่นเองคือการถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วอยู่อย่างสบายตามชอบใจด้วยอำนาจอรหัตผลสมาบัติเหมือนการเชื่อถ้อยคำของบุรุษคนนั้นผู้ชี้ให้เห็นโทษแล้วทำความพยายามด้วยมือด้วยเท้ามีมือพุ้ยน้ำและเท้าถีบน้ำนะครับมือและเหมือนการถึงฝั่งนอกด้วยความพยายามนั้นแล้วไปสู่สถานที่ที่ตนต้องการได้อย่างสะดวกสบายนะครับผู้ที่ไหว้ตามพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอนุนพระกัสสปะนี่นะครับไหว้ตามที่พระองค์ทรงแนะนำเนี่ยนะทวนกระแสน้ำก็พ้นทุกข์ได้แล้วจริงๆส่วนในคาถานะครับที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุพึงละกามทั้งหลายแม้กับด้วยทุกข์เมื่อปรารถนาซึ่งความเกษมจากโยคะพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีถูกต้องวิมุตติ ในการเป็นที่บรรลุมรรคและผลนั้นภิกษุนั้นพูดถึงเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วถึงที่สุดแห่งโลกเรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วนะอธิบายว่าบทว่าสหาปีทุกเขนะชหยะกาเมความว่าภิกษุเมื่อทำความเพียรเนืองๆในสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อบรรลุฌานและมรรคถ้าหากบรรดาข้อปฏิบัติเหล่านั้นบุพภาคปฏิบัติสำเร็จได้โดยยากโดยลำบากคือลงสู่วิถีไม่ได้โดยสะดวกด้วยบุพภาคภาวนาเพราะกิเลสทั้งหลายมีกำลังหรือเพราะความเพียรยังไม่แก่กล้าไซเมื่อเป็นเช่นนั้นก็พึงละกามได้แม้พร้อมกับด้วยความลำบากคือพึงใช้ปฐมฌานข่มไว้พลางใช้มรรคที่สามตัดขาดไปพลางจะละกิเลสกามได้นะบางทีในระหว่างที่การปฏิบัตินี่นะครับตั้งแต่การออกบวชนี่นะครับก็ทุกเต็มทีแล้วนะครับโอ้ยกว่าจะสะสางปัญหาเรื่องส่วนตัวเรื่องทั้งหลายหมดเนี่ยนะครับจะออกบวชได้ไม่ง่ายนะครับบางคนจะต้องรอตั้งหลายปีนะครับวางแผนโน่นอันนี้นะครับกว่าจะตัดเกี่ยวข้องได้ออกมาบวชบวชแล้วหาที่เรียนที่ศึกษานี่นะครับแต่ละอย่างก็โอ้ยมันทุกข์มันยากนะครับศึกษาเข้าใจแล้วเอามาปฏิบัติมากิเลสทั้งหลายเป็นต้นก็มีกำลังมากเหลือเกินนะครับนะอยู่ให้เจริญกุศลแต่ละวันแต่ละวันอย่างพาสุกกิเลสตัณหาไม่ครอบงำก็ยากเต็มทีนะครับนั่นแหละมันก็ไม่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าบางคนเนี่ยบวชมาเนี่ยนะครับแม้จะได้ฌานก็หรือบรรลุมรรคก็แบบทุกขาปฏิปทานะครับมันทุกข์เหลือเกินนะครับที่บางสูตรพระองค์บอกว่าแม้เป็นผู้บวชลักษณะมีน้ำตานองหน้าแลกกันนะครับจึงอยู่ในข้อนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คือเธอปรารถนาอยู่ว่าแม้หากว่าเราจะพึงบรรลุฌานและมรรคเบื้องสูงได้โดยยากโดยลำบากในบัดนี้ไซแต่เราก็จะอาศัยฌานนี้และมรรคเบื้องสูงนี้บรรลุอรหัตผลแล้วจักเป็นผู้เสร็จกิจละทุกข์ทั้งปวงเสียได้ดังนี้แล้วพึงละกามทั้งหลายพร้อมด้วยฌานเป็นต้นได้โดยลำบากนะโอ้ยกว่าจะละกามแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้เนี่ยยากเหลือเกินนะครับอีกอย่างหนึ่งบุคคลใดมากไปด้วยกามวิตกบวชปฏิบัติการชำระศีลหรือข้อปฏิบัติเป็นเบื้องต้นของฌานเป็นต้นอยู่ด้วยอำนาจกัลยาณมิตรมีน้ำตานองหน้าร้องให้ไปข่มวิตกไปโดยยากโดยลำบากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาบุคคลนั้นว่าพึงละกามพร้อมด้วยกับความลำบากนะครับบางคนเนี่ยนะกิเลสสายราคะเนี่ยมีกำลังมากนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยสังขารทิเศษเนี่ยมันเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับน้ำตาหยดน้ำตาย้อยเลยนะครับมันน้ำตาร่วงอะนะเป็นอีกแล้วเสียใจนะครับมันอยากร้องให้มันอึดอัดมันคับแค้นมันไม่น่าเลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็ฟังมาเยอะนะเพื่อนพระภิกษุเนี่ยนะครับอย่างน้ำตาหยดน้ำตาร่วงเขาสังฆาทิเศษนั่นแหละครับมันโอ้ยคิดเนี่ยจะสึกมาจะสึกไอเราก็บวช ด้วยศรัทธาว่างั้นบวช ด้วยศรัทธาอยู่ปริวาสไปว่าจะพ้นบางคนเป็นซ้ำอีกแล้วโอ้ยนะครับมาแต่งนะไปทัวร์คนโน้นเขาว่ามาบ้างคนนี้เขาเสียดสีมานิดคนนั้นเขาว่ามาหน่อยคนนั้นก็ทุ่งมาอีกกับน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงกล้ำกลืนฟื้นใจแต่ละวันแต่ละวันนะครับพออยู่ผ่านพ้นไปอีกระยะหนึ่งได้เชื้อกิเลสมันเกิดขึ้นอีกนะครับอีกแล้วนะครับอยู่ปริวาสไปอีกนะครับมันก็โอ้ยมันทุกข์มันยากนะครับบางทีเนี่ยกำลังประพฤติวัดปฏิบัติภิกษุมาอ้าวไม่ทันบอกไปอีกแล้วโอ้ยขาดอีกแล้วเป็นอาบัติซ้ำมันซ้ำๆซากๆนะครับพวกนี้เป็นประเภททุกขาปฏิปทาว่างั้นเถอะทั้งน้ำตานะครับพวกบวชทั้งน้ำตาทั้งหลายแล้วเนี่ยนะมันก็อยู่ทุกอยู่ยากจริงๆนะครับแต่ก็ถ้าสู้พ้นก็สบายนะเพราะว่ากุลบุตรนั้นเมื่อละกามได้โดยยากเย็นก็ได้ทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วทำฌานนั้นให้เป็นเบื้องบาทพิจารณาเห็นแจ้งอยู่พึงดำรงอยู่ในอรหัตผลตามลำดับนะครับถ้าหากว่าไม่ภาคเพียรพยายามบากบั่นอย่างจริงๆนะครับยากนะครับที่จะเจริญงอกงามในกุศลธรรมนะครับกิเลสบางตัวเนี่ยนะถ้ามันได้ช่องเส้นถ้าไปไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะครับนะข้าวบูดในบาตรอย่างในคัมภีร์ว่านั่นแหละครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าปรารถนาธรรมะเป็นแดนเกษมจากโยคะต่อไปบทว่าสัมปชาโนรู้ทั่วถึงคือโดยชอบนั่นเองด้วยมรรคปัญญาที่ประกอบด้วยวิปัสสนาสุวิมุตตจิตโตได้แก่เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีด้วยผลวิมุตตในลำดับแห่งการบรรลุอริยมรรคนั้น บทว่าวิมุตติยาภัสเยตัฏฐะตัฏฐะความว่าพึงสัมผัสคือถึงได้แก่บรรลุหมายความว่าทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติคือพระนิพพานในเวลาบรรลุมรรคผลนั้นๆ นะครับอีกอย่างหนึ่งพึงสัมผัสคือถูกต้องได้แก่ถึงมรรคจิตของตนด้วยวิมุตติที่เป็นอารมณ์ในเวลานั้นนั้นคือในเวลาเข้าพระสมาบัตินั้นนั้นอธิบายว่าพึงอยู่ด้วยพระสมาบัติที่ยังลงสู่พระนิพพานว่าผลจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์บทว่าสเวทคูผู้นั้นชื่อว่าอยู่จบพระเวทคือเพราะเข้าถึงแทงตลอดอริยสัจ4ด้วยมรรคญาณกล่าวคือพระเวทนะครับความรู้อย่างแท้จริงก็ต้องเป็นความรู้ระดับอริยมรรคที่แทงตลอดอริยสัจนะครับโลกันตะคูผู้อยู่จบแดนขันธโลกนะครับจบแล้วนะครับขันธโลกขันธ์นี้เป็นขันธ์สุดท้ายนะครับจะไม่มีขันธ์ในภพใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับจบสิ้นกันสักทีนึงนะครับพ้นจากวัฏทุกข์ข้ามได้ข้ามยากข้ามเย็นนะครับโอ้แผลเป็นเต็มตัวไปหมดในลักษณะนี้นะครับนั่นเป็นวันนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้นะ